Prezența cititor de proză. Bântuind, urlând, rugându-mă. Bântui prin gândurile altora. Mă doare atât de tare în cot și numărul drept. Ce cred? Cred că mă doare capul dacă mai stau să mai și gândesc. Strâng iubirea în brațe și o strâng atât de tare că ar putea să se contopească cu mine. O strâng în pumnul drept, încleștat. Mi-e frică să nu o scap printre degete. Îmi este teamă să nu o pierd. Urlu ca lupul de pe stema dacicului steag. Nu la luna plină, ci doar la micimea mea. Ce spun? Spun că nu este nimic de spus. Durerea mi-a devenit o obișnuință. Mă doare ce simt, ce văd, ce trăiesc. Durerea îmi este o nouă plăcere. Mă doare, deci așa simt că sunt. Nu am murit. Mă rog pentru durerile lumii. Nu pot să le uit. Am timp să le ascult. Tac? Nu cred că aș putea să tac. Vorbind îmi descarc energia negativă. În taina durerii găsești și iubire. Sunt de nedespărțit. Mă doare, iubesc, e tot una, atâta timp cât trăiesc. Eu stau. Am stat și m-am întrebat care este diferența dintre tâlharul de pe cruce ce se căia în ultimul moment al vieții și eu, acel eu al meu, ce nu mă lasă în pace. Redeschid acest caiet de mai bine de o lună, scurtă lună, făurar, nume numit și anumit pus lunii ce nu-i plină, ci este mai mult semi. Lună plină februar. Vechi și totuși nou nume. O lună calendaristică a trecut de când nu am mai redeschis caietul. O fac acum cu Ana în gând și mă gândesc la a mea mamă. Mă duc, la zorile se varsă, vreme e să merg acasă. Care casă? Care masă? Care, dacă nu cea de pe care scriu acum? Tâlhar, dar nu pe cruce. Scrisul mă fură și mă duce în alte dimensiuni. Dimensiunea sa o află distanță între cele două luni. Două lumi, două, între zorile se varsă. Totuși, hoțul este hoțului hoț și dacă nu fură din casă, de pe masă, fură din gând și pune pe bucata de hârtie aceleași diferențe dintre două luni. Lumi, luni, lumi, una plină și alta cu coarnele în sus, ca vârful opincii Anei, ce nu mă lasă. Vreme e să merg acasă, la copii și la nevastă. Ană, zorile unei noi primăveri se varsă. Hoț nebun, ai ajuns la culmea hoției, nu mai ai ce fura. Am pus pe hârtie tot ce vroiai să furi? Na, sâc, iar tu vii, nu și nu, îmi spui, dă și o ultimă bucată de suflet la întors, că poate o vei găsi acolo pe mama Ana. Zorile se varsă și varsă pe rana proaspăt deschisă de tâlhar. Varsă în rana samavolnică a faptelor de ieri și de toată luna trecută, nu de alta, dar nu pot să-mi dau seama de ai luat doar ce am avut de dat. Să dau și din ce a rămas o bucată de suflet, ce hoțul nu fură, focul nu arde și totuși ceva ce poate fi de tâlharul de pe cruce luat. Ana nu poate și nici nu vrea să ia. Ea a rămas cu cântecul din gând, cu farmecul unei noi zile și fără hoțul din vis, cu iarna ce se agață și dă în primăvară. Eu am rămas viu, dar nu întreg la suflet, mic, dar nu cât tâlharul de pe cruce, viu, dar nu cântat ca Ana. Vremuri noi se varsă, primăvara intră în casă. Am rămas cu mine, mic și cu iarna în suflet, cu ce hoțul nu a vrut să ia.